En ja. Ja, de nieuwe plek te zien natuurlijk. Ja, want dat is natuurlijk wel uitgeladen. Want als je iets afgebroken hebt, dan wordt het ingeladen. En dan gaat de hele heisa gaat naar de nieuwe plek. Ja. En daar ben ik dus ook al heel lang niet meer geweest. Ik ben zo benieuwd hoe het daar nu is. Ja, nou, het is wel echt veranderd. Alle bramen zijn weg en alle struiken en dingen. De ruimte is echt verdubbeld. Wauw. En, ja, dus jullie hebben niet stilgezeten natuurlijk. Nou ja, ik helaas is mijn moeder is ziek. Oh ja. Ik ben daar 2 weken geweest. Dus voor mij is het ook de voortgang na 2 weken. Ja. Even een reboot, even flink de beuk erin. Ja. Ja. En dan, even kijken, want het is nu 14 of zo, geloof ik. Dus nog 2 weken, dan moet alles pleiten zijn. Ja, 2,5 week, ja. Oh. 14, ja. Ja. In december moet het leeg zijn. Oh. Goed. Ja. Nou, dat wordt nog een interessant moment. Ja, nou, het is voor mij wel interessant, want ik was de eerste die hier het terrein op reed toen we het bezetten en het allemaal opgebouwd hebben. Ja. En dan nu inderdaad weer de cycle of life, weet je. Ja, het is ja. Het, ook weer alles van het terrein af. Ja. Maar ja, het is, ik blijf erbij, het is een hele mooie ervaring als je gewoon alles wat je hebt gebouwd, als je dat weer mag afbreken. En als je gewoon weer helemaal opnieuw mag verzinnen hoe je alles gaat doen. Ja. Hoe de nieuwe keuken wordt, waar die komt. Want je hebt een werkplaats gebouwd hier al en dat ga je nog een keer doen, dus dat ga je dan nu beter doen. De werkplaats gaat gewoon mee. Die is eigenlijk gewoon helemaal goed. Dat zijn gewoon containers en die gaan op de truck. Maar we moeten wel daar eerst nog weer het fundament bouwen. Voordat die overgang. Alles weer een beetje. Ja, want is het een beetje hard daar? Of zijn er potentiële water-issues? Nou ja, water-issues zijn op te lossen met fundering. Daar ben ik niet zo heel erg bang voor. Maar het is, maar ik had indruk dat het ook een beetje een kuiltje is ergens, een beetje toch ook. Ja. Want die greppel die ligt daar natuurlijk ook niet voor niks, hè? Die is puur om voor de afwatering. Ik heb het nog niet gezien met lange regen. Dus. Ja, het heeft weinig geregend in de laatste tijd. Ja, gelukkig. Echt heel weinig. Ja. Ik moet er niet aan denken om dit in de regen te doen. Nee. Dus wat dat betreft zijn we gezegend. Ja. Ja, het is lekker weer om te werken. Ja. Goede temperatuur. Je krijgt het niet snel te warm. Nee. Lekker doorwerken. Nou, ik ga nog even verder kijken. Rondwandelen. Ik hoorde net nog een kettingzaag, maar die is er niet meer, helaas. Ja, die is er nog wel. Je kan natuurlijk even vragen om even wat kettingzaaggeluid te produceren. Nou, eens even kijken, want dat bouwsel gaat natuurlijk ook weg, hè? De villa van Orla, ja. Die gaat naar de andere kant op, hè? Die heeft nu een boot. Ja. Een schip. Gaat er een hele huis op een boot weer bouwen. Ja. Ja, spannend, hoor. Ja. Nou. Oké.